Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskie Radio Sobota, 13 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Polski żołnierz zmarł na służbie w pobliżu granicy polsko-białoruskiej. Białorusi nie mogą nakłaniać migrantów do szturmu na granicę w poniedziałek. Jest porozumienie na szczycie klimatycznym COP26. Polski żołnierz zmarł podczas służby w pobliżu granicy polsko-białoruskiej, poinformował o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Jak przekazała 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej, w której wojskowy służył, doszło do wystrzału z broni służbowej. W nieszczęśliwym zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie. Czytamy w komunikacie. Jak przekazano, żołnierz pełnił służbę w ramach odwodu i nie realizował zadań bezpośrednio przy granicy. Okoliczności wypadku wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa i białostocka prokuratura. Białorusini mogą próbować nakłaniać migrantów do przeprowadzenia w poniedziałek kolejnych szturmów na granicę, wynika z informacji zebranych przez polskich funkcjonariuszy. Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, powiedział, że Białorusini rozpowszechniają plotkę wśród migrantów, jakoby w poniedziałek na granicę miały przyjechać busy z Niemiec. W tym czasie, jak przekonują, polska Straż Graniczna nie będzie nikogo zatrzymywała. Polskie władze podkreślają, że jest to całkowita nieprawda. Według Straży Granicznej Białorusini najprawdopodobniej chcą nakłonić migrantów do przeprowadzenia kolejnych szturmów. Podejmujemy działania, by poinformować ich, że są okłamywani, mówi Stanisław Żaryn. Żadnej takiej zgody na przemarsz przez polską granicę nie ma. Tej nocy doszło do eskalacji napięcia na granicy. Białoruscy funkcjonariusze zorganizowali kolejne szturmy migrantów. Między innymi w Wólce Terechowskiej koło Czeremchy, gdzie około 100 osób próbowało przedrzeć się na polską stronę. Białoruskie służby użyły dodatkowo pojazdu, by zniszczyć polską zaporę. Próbowali także oślepić polskich mundurowych światłem z reflektorów i laserów. Migrantom rozdano też pojemniki z gazem łzawiącym, mówi Stanisław Żaryn. Widzimy, że strona białoruska jest zainteresowana eskalowaniem napięcia. Straż Graniczna odnotowała wczoraj łącznie 219 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Karol Surówka, Polskie Radio. Jest porozumienie na szczycie klimatycznym COP26. Delegaci niemal 200 państw, w tym Polski, zgodzili się w Glasgow na dokument końcowy. Po raz pierwszy w historii zakłada on stopniowe odejście od węgla i części subsydiów na paliwa kopalne. W tekście znalazł się apel, by w przyszłym roku państwa pokazały dalej idące plany przejścia na zieloną energię. To kluczowy zapis, mówi Polskiemu Radiu profesor Louis Simon z londyńskiego Uniwersytetu UCL. To prośba o to, by w przyszłym roku państwa pokazały nowe plany, które będą zgodne z ustaleniami z Paryża. Dzięki temu drzwi wciąż pozostają otwarte i możliwe będzie zwiększenie ambicji i obniżenie emisji. To dobrze, że ten zapis zachował się w ostatecznej wersji. Rozmówca Polskiego Radia ostrzega jednak, że dziś ludzkość nie wypełnia celu założonego 5 lat temu w Paryżu, ograniczenia wzrostu globalnej temperatury w stosunku do stanu sprzed rewolucji przemysłowej. Chodzi o poziom niższy niż 2 stopnie Celsjusza. Mamy kota na punkcie Osieckiej. Już jutro w Trójce premiera spektaklu muzycznego opartego na tekstach poetki i pisarki, w tym jeszcze niepublikowanych. Dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbyła się pierwsza próba przed jutrzejszym przedstawieniem. Jutro premiera, jutro emocje największe. Kamila Klimczak, aktorka. Dzisiaj taka pierwsza próba w przestrzeni, w której jutro państwo zobaczą. Mogliśmy się dzisiaj usłyszeć przede wszystkim, zobaczyć troszkę też, chociaż pomysł na to jest reżyserski, specyficzny bardzo, to też państwo jutro zobaczą. Ale my usłyszeliśmy dzisiaj siebie bardzo pięknie, bardzo mocno. No i teraz będziemy myśleć, co jeszcze tutaj, jakie ostatnie szlify nadać temu, co mamy jutro do przekazania. Grasz tylko i wyłącznie ręce. Wszystko, co wcześniej odbywało się na prywatnych próbach, czasami na indywidualnych spotkaniach, było taką pracą, w której szukaliśmy pewnego nastroju i tempa tego spektaklu. Roman Dziewoński, reżyser spektaklu. Bo nie da się ukryć, że poza rzemiosłem samym jest jeszcze emocja. Jeżeli te emocje pojawią się, tak jak podczas tej próby zostały zasygnalizowane, pojawią się w spektaklu, odbiorą to słuchacze, to wtedy możemy mówić, że wykonaliśmy rzetelnie swoją pracę. Spektakl Mamy kota na punkcie Osieckiej jutro od 20 na naszej antenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia i pani Cyndi Lauper w dwóch utworach, które właśnie wybrzmiały na naszej antenie. Girls Just Wanna Have Fun, a wcześniej True Colors. 14 minut temu minęła 22. Kontynuujemy naszą przygodę z muzyką lat 80. Men at Work. Najpierw utwór Who Can It Be Now, a później utwór, który podobno stał się nieoficjalnym hymnem Australii, czyli Down Under. A man from a land down under, to znaczy, że to jest człowiek z tej ziemi pod spodem, po drugiej stronie globu, czyli z Australii. Tak w Stanach Zjednoczonych mówiono na mieszkańców Australii, że to są ludzie from down under. No i stąd się też ten utwór wziął. Utwór o bardzo przedziwnym teledysku, w którym literalnie zobrazowane i zilustrowane są słowa tekstu tego utworu. To za chwilę, tak jak obiecałem, czyli Down Under. Później najpierw Who Can It Be Now?

Men at Work, Down Under w Trójce i Departament Rytmu trwa. Teraz zajmiemy się dżentelmenem, który zawsze dobrze wyglądał na scenie. Zawsze był w koszuli, zawsze był w marynarce, a zaczynał swoją twórczość i pierwsze albumy od rhythm and bluesa i reggae. Chodzi o Roberta Palmera, który do połowy lat 80. nie był specjalnie znanym muzykiem. Dopiero kiedy skierował swoją twórczość właśnie w stronę muzyki bardziej rozrywkowej, został zauważony. Ten utwór, który właśnie się rozpoczyna, to Addicted to Love, który wszyscy znamy. Co ciekawe, później m.in. Tina Turner ten utwór wykonywała. To Addicted to Love, ale za chwilę też Mercy, Mercy Me od Roberta Palmera na antenie radiowej Trójki. 22:22 na zegarze. Kontakt z nami bez zmian, 2 2 7 3. Zapraszam serdecznie. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Też można. To ja już panu Palmerowi nie przeszkadzam. Graj! Program trzeci. Za pół godziny będzie 21, tymczasem teraz na antenie radiowej Trójki. A, 23, a co ja powiedziałem, Aniu? 21, okej. Czujność, Anna, która realizuje dzisiejszy program. Bardzo ci dziękuję. W takim razie rzeczywiście nie wiem dlaczego, jak patrzę na zegarek, to mi się często zdarza. Jak widzę na przykład, że jest za 15:17, to zdarza mi się powiedzieć, że jest za 15:03. Ja nie wiem dlaczego. No, proszę mi wybaczyć. No, mam nadzieję, że odejdzie to w zapomnienie i nie będziemy się już nad tym pochylali. Shade teraz. Angielski zespół założony w 1982 roku. roku w Londynie. Smooth Operator, Never as good as the first time. To za moment. Jeszcze w tej godzinie pojawi się na naszej antenie m.in. Simply Red, więc warto zostać z programem trzecim Polskiego Radia. Proszę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Thank you. Never as good as the first time. To za nami w programie trzecim Polskiego Radia. Teraz gentleman, który... No właśnie, Billy Ocean. Wielu twierdzi, że to dzięki Run DMC MTV zaczęło pokazywać muzykę czarnoskórych artystów, ale jednym z pierwszych czarnoskórych i karaibskich wykonawców muzyki pop i R&B, który został przyjęty w MTV, był właśnie Billy Ocean. Rezultatem tego, że MTV zdecydowało się w latach 80., dokładnie w połowie lat 80., wpuścić na swoją antenę utwory Billy'ego Ocean, ten gentleman miał serię hitów w top 10 właśnie tej telewizji, kiedy jeszcze emitowała ona muzykę. Takie dwa utwory właśnie, które zdobywały te listy przebojów, to Love You Really Hurts Without You i jeszcze When the Going Gets Tough, The Tough Get Going. Takie dwa utwory przed nami na antenie radiowej Trójki. Proszę. Action, action, action. You're using every trick in the book. The way that you look, you Trójka. Program trzeci. Ocean to program trzeci Polskiego Radia. Ja tak trochę tutaj musiałem pomieszać, proszę Państwa, bo obiecałem, że pojawi się Simply Red przed 23, ale już teraz wiem i obiecuję, że rozpoczniemy godzinę 23 właśnie zespołem Simply Red. Teraz The Cure i ich wersja wielkiego klasyka Jimiego Hendrixa, czyli utwór Purple Haze. Na chwilę cofniemy się do tych brzmień, które dominowały po godzinie 19, tych zimnofalowych brzmień. Zatem posłuchajmy, jak zespół The Cure interpretuje Purple Haze, czyli jest to po prostu cover, albo po polsku mówiąc, rewersja tego utworu. Cure, Purple Haze. Mam nadzieję, że ten utwór wprowadził Państwa w melancholijny nastrój, bo taki też był zamysł muzyków zespołu The Cure, żeby właśnie w taki nietypowy sposób zinterpretować utwór, który jest nam znany dzięki wirtuozerii Jimiego Hendrixa. To program trzeci Polskiego Radia i Departament Rytmu, który trwa do północy. Teraz jeszcze przed 23, o 23 serwis trójki oczywiście, ale przed 23 coś bardziej dynamicznego, utwór, który ja poznałem dzięki filmowi Szkoła Rocka z Jackiem Blackiem. Utwór, w którym Jack Black wciela się w rolę kogoś, kto podszywa się pod zastępcę nauczyciela i z klasy swojej, którą ma za zadanie uczyć jakiegoś tam przedmiotu, robi zespół muzyczny. A żeby przekonać dyrektorkę do tego, żeby pozwoliła w klasie, aby odbywały się próby w klasie, zabiera ją na kawę, na której podstępem puszcza z szafy grającej właśnie ten utwór. I wszystko później jest tajemnicą, bo nie będę Państwu opowiadał filmu. Proszę.